เรื่องสิบขุนพลแห่งกองทัพมารโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ในอริยญาณธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกรูปทุกองค์ในโอกาสนี้ก่อนที่ฟ้าจะสางใต้เพลิงภูในวันนี้เรามาพูดกันเรียกว่าธรรมิกถาก่อนฟ้าจะสางเราทั้งหลายได้ทำความเพียรกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนี้จนป่านนี้ได้ใช้ความอดทนความภาคเพียรความพยายามข่มจิตข่มใจฟื้นจิตฟื้นใจตนเองเพื่อสั่งสมซึ่งคุณงามความดีบุญญาบารมีน่าชื่นชมน่ายินดีน่าอนุโมทนาโดยเฉพาะสามเณรน้อยทั้งหลายแต่ผมขอยกย่องว่าเก่งกว่าผมตอนเด็กๆผมสมัยเด็กๆไม่ได้เก่งอย่างนี้หรอกแต่พามานั่งสมาธิตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาจนสว่างมากินข้าวไม่ได้กินข้าวแต่มาอยู่ในป่าในเขาไม่กินมาม่าวันละสองห่ออย่างเนี้ยผมคงเพ่นนะป่านี้ผมลักหนีไปแล้วนะสมัยก่อนนู้นนะแต่พวกเรานั้นในสามเณรน้อยหัวยังไม่พ้นป่ายาเนี่ยผมเริ่มใส่ศรัทธาในความอดความทนความภาคเพียรพยายามและก็พระหนุ่มๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาด้วยกันส่วนมากก็เป็นวัยหนุ่มวัยน้องวัยหลานของผมทั้งนั้นทั้ง30-40รูปล้วนแต่เป็นบุคคลที่น่ารักน่าอนุโมทนาในธรรมวินัยนี้ก็เพราะมีความรู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราทั้งหลายได้มีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะไม่คิดหรอกว่าจะมากันมาขนาดนี้ตอนแรกๆก็พูดไปเฉยๆว่าคงจะมีกันไม่เกิน20รูปว่าเราจะขึ้นไปอยู่ป่าใหญ่เขาสูงไกลห่างจากสังคมปลดเปลื้องพันธนาการของสังคมความผูกพันจากชาวบ้านอาจจะกินมาม่าวันละสองห่อแทนข้าวไม่บินทบาทไม่พบคนป่าใหญ่ป่าลึกตรงไหนเราจะไปตรงนั้น นึกว่าจะมีไม่มากแต่ที่ไหนได้ท่านทั้งหลายก็พากันตั้งใจเตรียมให้พร้อมทุกคนก็จะมาเห็นแล้วก็น่าอบอุ่นใจเป็นอย่างจริงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากพอสมควรถ้าหากเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอริยสงฆ์มีจำนวนมากนอนผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้คงจะต้องประดิษฐานมั่นในอริยญาณธรรมอย่างน้อยก็ถึงขั้นที่เรียกว่าสัทธรรมสัญญามกังแน่นอนในพระสัทธรรมไม่มีทางที่จะตกต่ำลงไปในอบายอีกอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติที่มาเกิดในโลกนี้ท่านก็จะพ้นไปจากสังสารวัฏแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นหามีบุญน้อยบุญน้อยก็ดีกว่าไม่มีบุญนะเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2534-35ปีนี้ถ้าเป็นผลหมากล่างมาก็เลยว่าโลกปลายมันกำลังจะวายแล้วแต่ก็ยังดีเราได้พากันสั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาเช่นนี้ติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังภารังแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามหรือยังมีพระชนมายุอยู่สเมจิตตังสมังภารังเมื่อเรามีจิตสม่ำเสมอที่จะประพฤติตามสมังภารังก็ย่อมมีผลเสมอกันไม่ว่าท่านจะยังอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วนี่เป็นหลักยืนยันแค่ในหลักสวากขาแต่ทำคำว่าอากาลิโกอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการเวลาความทุกข์กิเลสตัณหาความโศกความสิ้นไปของกิเลสตัณหาเป็นภาวะอันเดียวกันทุกยุคทุกสมัยสมัยพระพุทธเจ้าพุทธกาลมีความทุกข์อย่างไร เอาง่ายๆมีความหิวหิวข้าวหิวปลาหิวอย่างไรในสมัยนั้นกับความหิวในสมัยนี้มันก็เหมือนกันไม่ผิดกันความอิ่มในสมัยนั้นเมื่อได้กินแล้วกับความอิ่มในสมัยนี้มันก็เหมือนกันเพราะนั้นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจของคนสมัยนั้นกับความมีอยู่ในจิตในใจของเราในสมัยนี้ก็เหมือนกันความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาถึงวิมุตติภาพความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในสมัยนั้นมีอยู่อย่างไรในสมัยนี้ก็มีอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะท้อถอยไม่ควรจะมีความต่ำต้อยน้อยใจว่าเกิดมาไม่ทันสมัยพุทธเจ้าเกิดมาไม่ทันสมัยครูบาอาจารย์อาจารย์มั่นอาจารย์ฝันอาจารย์โด่งดังๆท่านมรณภาพไปแล้วอย่าน้อยใจว่าเราเกิดมาไม่ทันท่านเหล่านั้นมรณภาพไปก็ดีปรินิพพานไปก็ดีตายไปก็ดีท่านก็ไม่ได้เอามรรคผลเอานิพพานหนีไปด้วยที่กระชังอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอริยังโขปนะอหังพัมมณีโลกุตตะลังธัมมังปุริสัสสะสัทธนังปัญญะเปมิโดยก่อนพราหมณ์เรากล่าวว่าโลกุตตรธรรมอันเป็นอริยะนั้นเป็นทรัพย์ซึ่งเป็นของมีอยู่ของบุรุษทั้งหลายของคนทั้งหลายในโลกเป็นของสาธารณะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเราจะพูดมาถึงเรื่องราวที่เราทั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติกันปฏิปทานนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่พระองค์ก็คงจะยิ้มในมุมแห่งพระโอษฐ์คงจะพูดว่าโอ้เราชื่นชมในปฏิปทานี้เรายินดีในปฏิปทานี้ท่านคงจะชื่นชมอย่างนี้เพราะการที่เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำความเพียรกันในป่าดงพงไผ่ใต้เงื่อนผาเพิงผู้นั้นมันเป็นบรรยากาศสมัยโบราณนู่นที่นี่สิ่งที่เราจะมาทำความรู้จักมันช่วงนี้เราคงจะก็ยิ้มย่องพอใจในปฏิปทาแต่อย่าลืมนะว่าเราเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าความล้มเหลวความล้มเหลวจะเกิดขึ้นทุกเมื่อทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอุปสรรคก็ได้ศัตรูก็ได้มารก็ได้ในสมัยพุทธกาลท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามารพยามารมาละมารังสิ่งที่คอยขัดขวางสิ่งที่คอยทำลายคุณงามความดีความตั้งใจภาษาฝรั่งเขาแปลว่า destroyer ผู้ทำลายแต่ผู้อย่างนี้มันเหมือนเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ความจริงมันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้ยกตัวอย่างท่านพูดเรื่องปุคลาธิฐานว่าเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปทำความเพียรก็ดีพระพุทธเจ้าของเราทำความเพียรอยู่ครั้งแรกเมื่อออกบวชเราจะเห็นได้ว่าตอนออกบวชนั่นก็มีพยามารมาคอยขัดขวางว่าอย่าไปเลยสิทธัตถกุมารรออีกสัก7วันเท่านั้นสมบัติจักรพรรดิก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านพระศาสดาบอกว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นแต่เราปรารถนานิพพานต้องการจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์มานั่นก็ตามไปเมื่อวันที่ท่านทำความเพียรอยู่ในป่าอย่างโหดเหี้ยมประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจากสรีระนี้ก็ตามเหลือไว้จะเพียงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่ก็ตามกามังตะโจจะนะหารูจะอัตถิจะวัสสตุเหลือเพียงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายนี้ส่วนเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายนี้ก็ตามทีประโยชน์อันใดที่จะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความปากบันของบุรุษถ้าหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วเราจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีพระศาสดาได้ประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดคล้ายๆกับประกาศสงครามกับพญามารนั่นทีนี้พญามารก็ประกาศสงครามท้าทายขึ้นมาบอกว่าพัทโทสิสัพปาเซหิเยทิพพาเยจะมนุษสามหาพันธนะพัทโทสินะเมสมณโมคสีติแปลว่าบ่วงของเราจะคล้องท่านทั้งที่เป็นบ่วงทิพและบ่วงมนุษย์บ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะผูกพันท่านนะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกท่านจะหนีไปไหน ที่จะไว้ให้ดีนะระดับพระศาสดาระดับพระพุทธเจ้าแล้วพญามารก็ยังครูมีทีเด็ดที่น่าหวาดกลัวมากอันหนึ่งก็คือถ้อยคำที่ประกาศออกมาว่าอันตริกทะจโรปาโซยะวายังจรติมนาโซนะเมสมณะโมคสีติขออภัยในภาษาบาลีว่าอย่างไรพระบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศบ่วงของเราลอยเข้าไปแล้วในจิตใจของท่านจะผูกท่านจะมัดท่านท่านนี้ไม่พ้นเราแน่ๆท่านจะไปไหนสมณะนี่คือคำครูของมารคำครูของมารทีมครูพระพุทธเจ้าครูพระโพธิสัตว์แล้วพระองค์ก็ได้ต่อสู้มาตลอดเวลา7ปีวันสุดท้ายชัยชนะของท่านก็เกิดขึ้นเราจะเห็นอยู่ตลอดว่าเมื่อพระองค์ทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนพญามารมันก็มาบอกว่าท่านตายแน่ๆนะท่านจะได้ทำความเพียรเดี๋ยวนี้ความตายของท่านเนี่ยมีเพียงมีตั้ง 1,000 ส่วนชีวิตท่านจะเหลืออยู่เพียงส่วนเดียวท่านมีชีวิตมันยังดีกว่าตายนะจะได้ทำบุญทำทานอะไรพวกนี้แหละทั้งหมดนี้คือเรื่องของมารแล้วก็ยังมีกองทัพมีขุนพลนะประจำกองทัพทั้ง10ขุนพลแห่งกองทัพมารด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายทำความเข้าใจให้ดีมาฟังกันก่อนที่พวกเราจะขึ้นมาทำความเพียร นี่ก็ดีก่อนที่พวกเราจะบวชในศาสนานี้ก็ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสว่าพวกเทวดานั้นเขาสรรเสริญเพราะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตโยเมภิกขเวเทเวสุเทวสถานิชลันติสมยาสมยังอุปาทายะว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสียงของเทวดาทั้งหลายจักดังขึ้นเปล่งขึ้นโดยปีติ3สมัยคือสมัยใดอริยสาวกโกนผมปงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นผู้ออกแล้วจากเรือนเป็นบุคคลไม่มีบ้านไม่มีเรือนออกบวชสมัยนั้นเสียงเทวดาก็ดังขึ้นท่านว่าอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เราบวชเสียงเทวดาก็ดังขึ้นว่าบัดนี้พุทธสาวกตั้งแต่ตอนโกนผมโกนหนวดนี่เสียงเทวดาทั้งหลายดังกึกก้องในท้องฟ้าในอากาศเดชมิงสมเยเดชมิงภิกขเวสมเยอริยสาวโกเกสมัสสุงโอหาเรตวากาสายานิวัฏฐานิอัชชาเทตวาอาคารสมานาคาริยังปปัชชายะเจเตติเดชมิงสมเยเทเวสุเทวสัทโธนิชลติสมัยใดพุทธสาวกอริยสาวกโกนผมโกงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนสมัยนั้นเสียงเทวดาก็จะเปล่งขึ้นเอโสอริยสาวโกมาเลนะสถิงสังขมายะเจเตติโอบัดนี้อริยสาวกได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สงครามกับพญามารแล้วอะยังภิกขเวปทโมเทเวสุเทวสัทโธนิชลติสมยาสมยังอุปาทายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเสียงของเทวดาครั้งแรกที่เปล่งขึ้นในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเราบวชเสียงเทวดาเขาก็เปล่งขึ้นแล้วว่าเราเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สงครามทีนี้เอาใกล้เข้ามาก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราทั้งหลายเตรียมบาตรเตรียมกฎเตรียมจีวรเตรียมกระติกน้ำ 4-5 วันไม่ทำอะไรกันที่วัดเตรียมตัดสลกบาตรเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างใครไม่มีก็ช่วยกันจัดกูลีกูจอเตรียมว่าจะขึ้นภูเขาป่าใหญ่เขาสูงไกลห่างจากหมู่บ้านเราจะไม่รับอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านเราจะบุกเข้าไปสู่ป่าใหญ่เขาสูงป่าสูงดงใหญ่นู่นแหละหุบเขาป่าพงดงดอนตั้งอกตั้งใจทำความเพียรกันอย่างเข้มข้นตลอดเวลา20วันขอให้มีน้ำกินแล้วเราก็ตัดสินใจตกลงใจกันว่าจะกินมาม่าองค์ละ2ห่อเมื่อนั้นเสียงของเทวดาก็จะดังขึ้นอย่างกึกก้องว่าบัดนี้อริยสาวกเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบกับพญามารช่วยฟังให้ดีนะว่าเมื่อเทวดาสาธุการดังกึกก้องไปหมดแต่คนธรรมดาเราจะไม่ได้ยินหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินคือพญามาร ังดีนะว่าเมื่อเทวดาสรรเสริญเกิดก้องขึ้นเชียร์ขึ้นพญามารได้ยินแล้วพญามารก็ตั้งท่าทันทีนะเขาก็ประกาศทันทีเขาบอกว่าพัทโทสิสัพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาปันธนะพัทโทสินะเมสมณะโมกสีติจะไปไหนสมณะจะเก่งสักขนาดไหนจะขึ้นอยู่ป่าไหนภูไหนถ้ำไหนท่านหนีไม่พ้นเราบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งเป็นของทิพย์ของมนุษย์จะคล้องใจท่านอะไรคือบ่วงของมารฟังให้ดีรูปรสกลิ่นเสียงที่มันเคียงสัมพันธ์มันก็คือบ่วงมารที่จะมาผูกมัดเรามันตามมาได้อยู่ในป่าเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเมื่อพญามารได้ยินเสียงของเทวดาเขาก็เตรียมทีนี้ยิ่งพวกเราขึ้นมาถึงตรงนี้แหละเอาละเรามาแล้วเราก็มาทำความเพียรกันตามปกติเราจะลุกกันตีสองแต่นี่ตีหนึ่งกว่ามากันละตีหนึ่งกันมากันหมดแล้วนั่งสมาธิในถ้ำกันเต็มไปหมดละหน้าสรรเสริญหน้าอนุโมทนาสาธุการในช่วงนี้เสียงของเทวดาจะตั้งกึกก้องขึ้นอีกสองเท่าพระพุทธเจ้าของเราว่าปุณะจะปรังพิคเวจะสมิงสมเยอริยสาวโกสัตตนังโพธิปัจฉิยานังธรรมานังภาวนานุโยคามนุยุตโตวิหรติสัตสมิงพิคเวสมเยเทเวสุเทวสัทโทนิชลตีดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสมัยใดอริยสาวกเจริญโพธิปัจฉิยธรรมทั้งเจ็ดประการภาวนาประกอบอยู่เจ็ดประการมีอะไรสติปัฏฐาน4อิทิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5ภาระ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8 7ประการรวมเป็น37ประการเมื่อใดเราเจริญธรรมเหล่านี้เมื่อนั้นเทวดาทั้งหลายก็สาธุการขึ้นอย่างกึกก้องทั่วทั้งพิภพมณฑลทั่วทั้งจักรวาลอันไพศาลว่าบัดนี้เอโซอริยสาวโกมาเลนะสถิงสังคาเมติติอายังพิคเวทุติโยเทเวสุเทวสัทโทนิชลติสมยาสมยังอุปาทายะเนี่ยพระพุทธเจ้าระบายอย่างนี้ว่าบัดนี้อริยสาวกนั้นได้เข้าสู่สงครามกับพญามารเต็มรูปแบบที่สุดทั้งหลายนี่แหละเสียงของเทวดาเปล่งขึ้นมาดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองทุติโยเทเวสุเทวสัทโทให้ช่วยฟังให้ดีตอนนี้เรากำลังให้เทวดาสรรเสริญกึกก้องครั้งที่สองเพราะเราทั้งหลายได้มาเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นกายานุปัสสนาบางทีเราก็จะมีสติบางท่านก็เพ่งดูความรู้สึกในขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์เกลียดง่วงเหงาเศร้าซึมดูมไปเป็นเทเวทนานุปัสสนาและในขณะเดียวกันบางท่านก็ดูจิตบางครั้งท่านก็จะดูความรู้สึกในจิตในใจในกายในอะไรทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมทั้งหมดสติปัฏฐาน4ได้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่ปฏิบัติการของสติปัญญาพร้อมทั้งการกระทำความเพียรที่เรียกว่าสัมมาปัฏฐานเนี่ยเทวดาเขาก็สาธุการอย่างกึกก้องในช่วงนี้แหละเตรียมตัวไว้ให้ดีว่าพวกพญามารก็ยิ่งเตรียมพลังเตรียมขุนทัพมาทันทีอย่างยิ่งใหญ่กึกก้องมโหฬารเลยทีนี้ต่อมาครั้งที่3ช่วงนี้คงจะยังอีกไกลเพราะว่าสมัยใดอริยสาวกชนะสงครามกับพญามารทำลายอาสวะสังโยชน์ทั้ง10ให้สิ้นไปหรือเริ่มทำตั้งแต่สังโยชน์ต่ำๆสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพะปรมาสสิ้นไปเสียงของเทวดาก็สาธุการเกิดกล้องคล้ายๆกับเราเชียร์มวยคนของเรานั้นว่าบัดนี้อริยสาวโกวิชิตะสังคาโมตเมวะสังคามาสีสังอภิวิชยะอัจฉาวสติติอยังพิคเวตติโยเทเวสุเทวสัทโธในพิสุงหลายเสียงเทวดาครั้งที่สามบัดนี้อริยสาวกได้พิชิตสงครามเอาชนะพญามารแล้วแต่ชัยชนะของพวกเรานั้นยังอยู่ไกลยังอยู่ไกลเสียงสมัยที่3นั้นคงยังไม่ได้ยินง่ายๆเท่าที่เล่ามานี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าเอาไว้มีเรื่องมีราวมีตัวอย่างมีหลักฐานอิติวุตตกะคุตตกนิกายสัทธสูตร จากหลักฐานพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่260หน้าที่288 289นั่นก็จะเห็นได้ชัดเอาละเมื่อมีเสียงของเทวดาก็ย่อมมีเสียงของมารมารก็ย่อมขู่ตวาดพวกเราที่เรามารู้จักคุ้นพลแห่งกองทัพมารกันให้ดีๆซะก่อนกองทัพพญามารนี่มีคุ้นพลอยู่10กองพลเมื่อพญามารมี10กองพลเราก็มี10จอมประจันบานของเราเองเหมือนกันที่จะยันหน้ากับพญามารฟังให้ดีนะถ้ามิฉะนั้นจะถูกนอกกลางอากาศยังไม่ครบ20วันหรอกอยู่ในป่าในเขาเนี่ยมันมีทุกรูปแบบทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งกองทัพรถทั้งประจันบานอะไรต่างๆตัวใหญ่ๆของมันมีหมดทั้งนั้นนอกจากนั้นยังมาข้างล่างมาใต้ดินนี่มันเป็นสงครามร้อนสงครามเย็นใต้ดินบนดินเนื้อฟ้าเป็นสงครามแห่งวัฏจักรเพราะฉะนั้นกองกำลังของเขาเนี่ยเขาจะขนกันมาทุกรูปแบบมันยิ่งกว่าพายุทะการทะเลทรายพายุทะเลทรายของจอร์ดบูชกับซัดดัมฮุสเซนด้วยซ้ำไปเพราะว่านั้นมันเป็นสงครามร้อนนี่มันเป็นสงครามเย็นคำว่ามารมารมารนั่นก็คือ destroyer destroyer นะคือผู้ทำลายผู้ทำลายทำลายจิตทำลายใจเราก็ต้องมารู้จักกองทัพมารเมื่อพวกเราตั้งอกตั้งใจทำความเพียรตื่นดึกลุกเช้าวันนี้ขมิ้นขมันพรุ่งนี้อาจจะเฉยชาพรุ่งนี้อาจจะเบื่อหน่ายพรุ่งนี้อาจจะคลายความเพียรพรุ่งนี้อาจจะเจ็บหัวปวดท้องอยู่ดีๆอาจจะมืดฟ้ามัวฝนตกลงมาอาจจะพบอากาศอันหนาวเหน็บอยู่ใต้เงื่อมผาเพิงภูหุบเขาป่าพงดงดอนสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตใจของเราก็จะเริ่มกระเสือกกระสนกระวนกระวายกันละผู้ที่ยังไม่มั่นคงในยุทธสงครามครั้งนี้ด้วยนั้นเราจะต้องมารู้จักว่ากองทัพแห่งพญามารสิบขุนพลแห่งกองทัพมารนั้นเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในเวลาที่เราได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เราจะพบกับสิ่งเหล่านี้รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเรามันก็จะใช้กองทัพที่ชำนาญกับจุดอ่อนของเรานั้นแหละตีตะลุยให้เราแตกกระเจิงกระจายไประวังจะถูกนกกลางอากาศนะคนที่กระตือรือร้นคนที่กัดฟันที่จะทำความเพียรคืนนี้ไม่นอนอย่างเงี้ยแต่บางท่านไม่กินข้าวอะไรพวกนี้เตรียมการให้ดีๆมันจะมาข้างหลังมาข้างหน้าไม่ได้ก็มาข้างหลังมันมาข้างหลังแล้วเราไม่รู้ตัวระวังเตรียมอาวุธไว้ให้ดีๆอาวุธที่จะเผชิญหน้ากับพญามารนั่นจะใช้แพทริออตในที่อเมริกาเคยใช้ยิงไอ้สกัดจรวดขีปนาวุธของซัดดัมฮุสเซนไม่ได้เรื่องไม่ได้ระคายเครื่องผิวหนังจะใช้รถถัง A1 จะใช้เครื่องบิน F-15 F-16 อะไรต่างๆใช้ไม่ได้หรอกจะใช้เรือปืนจะใช้จรวดโทมาฮอกอะไรต่างๆอย่าได้ไปคิดเลยมิฉะนั้นอเมริกันเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วจะใช้เทคนิคเฟ้อๆยังไงมาก็ตามมันสู้มันไม่ได้หรอกเราจะต้องใช้บุตตาเทคนิคคือเทคนิคของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเอาชนะพญามารพร้อมทั้งกองทัพมาแล้วยังไม่ให้ดีนะเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคใหม่ๆมาเจอผมเคยพบฝรั่งบ่อยๆพวกฝรั่งเขาก็กระตือรือร้นที่จะทำสมาธิภาวนาทำความเพียรทั้งโน้นเขาดังทางฝรั่งทางอเมริกาทางยุโรปคือมหาสีเทคนิคเขามักจะถามว่าเขาเคยทำมหาสีเทคนิคและท่านใช้เทคนิคอะไรเนี่ยมหาสีสยาดอเทคนิคนะครับพูดสั้นว่ามหาสีเทคนิคมหาสีเทคนิคก็คือที่เรามาใช้กันอยู่ในประเทศไทยยุบน้อพองน้อยกน้ออย่างน้อเหยียบน้ออะไรน้อกันไปทั้งหมดที่ภาคตัวเองไว้นั่นนั่นนะพวกฝรั่งเขาเรียกว่ามหาสีเทคนิคคือเทคนิคของมหาสีสยาดอเมืองพม่าโด่งดังเขาก็เคยพูดกับฝรั่งว่าที่นี่ไอใช้บุตดาเทคนิคเทคนิคของพระพุทธเจ้าจะลืมนะวันนี้เราจะใช้เทคนิคของพระพุทธเจ้าที่จะเผชิญหน้ากับกองกำลังพญามาร10 ขุนพลแห่งกองทัพมารเราจะต้องมีสิบจอมประจันบานแห่งกองทัพธรรมช่วยฟังให้ดีตอนนี้มาเรามารู้จักขุนพลแห่งกองทัพมารให้รู้จักโฉมหน้ามันให้ดีๆมันมีทุกแบบทุกรูปแบบเลยโฉมหน้าของกองทัพพญามารตั้งแต่กองพลหนักๆอาวุธหนักๆจนถึงกองพลจรวดเรือนดำน้ำอะไรต่างๆโหน่าคิดทีเดียวนะทำไปเล่นไปพระพุทธเจ้าท่านได้เล่าไว้ว่าในตอนที่ท่านทำความเพียรใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาในช่วงนั้นท่านรู้สึกว่าจะทำบำเพ็ญทุกกระกิริยาทรมานตนเองตามที่เขาว่ามันดีก็ต้องลองดูซะก่อนอัตตกิลมัฏฐานุโยคเคยทำเคยอยู่ดังสะดวกสบายทุกอย่างเป็นกามสุขขันธิกานุโยคมาเต็มที่แล้วก็ไม่เห็นมันจะได้พ้นมีแต่น้ำบันที่จะจมปลักลงไปในเรื่องกามารมณ์ถอนตนไม่ขึ้นมาถอนตนออกจากนี้ก็ไปอีกสุดตรงอีกข้างนึงว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานพวกเดรัจฉีนี่คนอเจรกปริพาชกเขาทรมานได้อย่างไรพระองค์ก็ต้องลองทำดูว่ามันจะเป็นทางไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะหรือไม่เมื่อทำไปจนพร้อมกระหล่องกระแหล่งมีผิวพรรณสมองอดข้าวอดน้ำคานตีขาโอ้ยทรมานหลายอย่างจนพร้อมเมื่อแต่หนังห่มกระดูกมารก็ได้โอกาสช่วงนี้ฟังให้ดีนะพวกเราที่บางคนกัดเคี้ยวกัดฟันจะเอาให้เป็นพระอริยเจ้าให้ได้ฉันจะทำความเพียรให้บรรลุเพ่งเงินระวังให้ดีในช่วงนี้พญามารก็หัวเราะเออทำไปเถอะนะเมสมณะโมกขสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราเมื่อเราทำไปจนเหนื่อยเต็มที่แล้วมันก็จะมากระชิบหลังบอกเลิกเถอะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคนอื่นทำมายังไม่ได้เท่าเรานี่หรอกเขาพูดกันไปเฉยๆว่าบรรลุธรรมรู้เห็นอย่างโน้นอย่างนี้ดูเราทำขนาดนี้ยังไม่มีอะไรโถชาตินี้เราคงไม่มีบุญมีวาสนาศึกไปซะก่อนไปเป็นอุบาสกตัวอย่างแล้วค่อยกลับมาใหม่นะเห็นไหมทั้งหมดนั้นคือพระยามารที่เข้ามาภายในอันตริกะจโรปาโซยะวายังจรติมานาโสบ่วงของเราลอยอยู่แล้วในอากาศคอยที่จะคล้องท่านและในขณะเดียวกันยะวายังจรติมานาโสบ่วงของเราก็ลอยเข้าไปในใจท่านแล้วในนี้ยังไม่ผูกใจท่านเพราะใจท่านกำลังรุนแรงกำลังกัดเขี้ยวกัดฟันระพูระตาเพียนเพ่งเพื่อจะบรรลุธรรมแม้ครั้งนี้จะเอาให้มันได้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่จะให้มันมีเจโตปริญญาให้มันเกิดหูทิพตาทิพอ้าวแหละไปโน่นเขาก็เฉยไว้ซะก่อนเดี๋ยวกำลังความเพียรเราอ่อนเมื่อนั้นก็สวมกึบพระพุทธเจ้าของเราท่านเราว่ามารได้เข้ามาหาเราผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียรบากบั่นอย่างยิ่งเพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำในรัญชลาเพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะกาวาจาน่าเอ็นดูว่าไหนไม่ล่ะกาวาจาน่าเอ็นดูนะนะมูจีกรุณังวาจังพาสมาโนอุปาคมีภาษาบาลีไว้อย่างนี้แปลว่ากล่าววาจาที่น่าเอ็นดูว่าท่านผู้สู้ผอมผิวพรรณเศร้าหมองความตายของท่านใกล้เข้ามาว่าอย่างเงี้ยกีโสตวะมะสิทุพพันโนท่านผู้สู้ผอมผิวพรรณของท่านเศร้าหมองเห็นไหมล่ะหลังจากนั้นบอกว่าสันติเกมรณังตวะสหัสภาโคมรณัสสะเอกังโสตวะชีวิตังชีวิโตชีวิตังเสยโยชีวังปุญญานิกาหสิสันติเกมรณังตวะความตายใกล้จะท่านเข้ามาแล้วนะกระชิบกระชิบนะเข้ามากระชิบน่าเอ็นดูน่ารักเหมือนกับว่าสงสารเรากลัวเราจะตายบอกว่าความตายของท่านนะใกล้เข้ามาแล้วสันติเกมรณังตวะความตายใกล้ท่านเข้ามาทุกทีเหตุแห่งความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวชีวิตของท่านถ้ายังอยู่ก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านอยู่แล้วจะได้กระทำบุญจะได้กระทำคุณงามความดีท่านประพฤติพรหมจรรย์บูชาไฟสังสมบุญได้มากท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยความเพียรให้ฟังให้ดีพญามารพูดอย่างน่าเอ็นดูบอกว่าชีวิตของท่านใกล้ความตายความตายใกล้ท่านเข้ามาแล้วความตายใกล้ท่านเข้ามาถึงพันส่วนสหัสภาโคมรณัสสะสหัสแปลว่าพันภาโคส่วนมรณัสสะมรณัสสะความตายโค ของท่านนั้นมันมีอยู่ทั้งพันส่วนเอกังโซตวชีวิตังชีวิตมีอยู่เหลือเพียงส่วนเดียวพูดง่ายๆมันหนึ่งในพันหนึ่งในพันนะท่านมีเปอร์เซ็นต์รอดเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวอีกพันเปอร์เซ็นต์ตายแง่แง่คืนท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายเพราะท่านมีชีวิตอยู่ท่านยังทำบุญทำกุศลสุนทรทานอย่างอื่นได้ประพฤติอย่างอื่นได้มีประโยชน์อะไรกับการทำความเพียรเช่นนี้เยอะกว่าตายว่าอย่างนี้ตายไปแล้วมันทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทางเพื่อความเพียรพึงดำเนินไปได้โดยยากกระทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากเขาว่าอย่างนี้ทุกโคมโคประธานายะทุกกะโรทุระพิสัมภโวทำได้ยากทำได้ยากทางแห่งความเพียรก็ทำได้ยากดำเนินไปได้ยากก็ทำได้ยากทำให้เกิดปีติได้ยากเลิกเถิดการพูดอย่างนี้เหมือนกับมันมีตนมีตัวมีตนมีตัวแต่ความจริงที่เล่ามานี้เราจะต้องมองกันสองด้านคือส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมคือส่วนที่ในจิตในใจท่านผู้นั้นมันมีความหมายทั้งปุคลาธิฐานคือยกแบบเป็นบุคคลตัวตนขึ้นมาเป็นที่เปรียบเปยเอ่ยอ้างถึงพยามาณเป็นตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนี้แต่ลึกในลงไปนั้นมันเป็นธรรมาธิฐานเป็นเรื่องของจิตใจเราฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำมันจะรบกันมันจะต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งจะไหลไปตามกิเลสฝ่ายหนึ่งฟื้นใจจะขึ้นไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงก็เลยได้รบกันเรียกว่าเป็นธรรมาธิฐานเป็นเมตาฟิสกันเวย์ออฟสปีกิ่งคือพูดแบบเนื้อวัตถุเนื้อฟิสิกส์ที่พยามาลคอยกระชิบข้างๆบุตรเจ้าว่าความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวชีวิตของท่านเมื่อยังอยู่ก็เป็นอยู่อย่างประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จะกระทำบุญได้ท่านประพฤติพรหมจรรย์การบูชาไฟการสั่งสมบุญนั่นท่านจะทำได้มากถ้าหากท่านไม่ตายท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยความเพียรทางเพื่อความเพียรเพื่อดำเนินไปได้ยากกระทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากความหมายนี้ก็หมายถึงว่าจิตใจของเราส่วนหนึ่งผู้ใดกัดเคี้ยวกัดฟันหลับหูหลับตากระทำความเพียรจะเอาให้เก่งเกินคนอื่นจะเป็นพระอริยะให้ได้อย่างน้อยต้องมีฌานมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพเอาละทีนี้อดตั้งใจมันยิ่งไม่สงบคุณยิ่งอยากสงบมันก็ยิ่งไม่สงบเมื่อมันไม่สงบคุณก็ยิ่งอยากสงบทีนี้ก็เลยเกิดกระวนกระวายอดข้าวก่อนแล้วอดนอนก่อนแล้วมันก็ยังไม่ยอมสงบยังบุ่นยังวายในที่สุดมันก็จะมีความรู้สึกกระชิบขึ้นในใจว่าทำไปทำมาเดี๋ยวเราก็ตายประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างเราเขายังอยู่เย็นเป็นสุขเรามีแต่ความทุกข์ทำความเพียรถ้าอย่างนี้สึกไปดีกว่าสึกไปทำบุญรุ่นทรทานไปตามมีตามเกิดใส่บาตรทำบุญนี่พญามารมันก็บอกพระพุทธเจ้าให้ไปทำบุญเหมือนกันนะมันบอกว่ามีชีวิตอยู่มันดีกว่าเพราะว่าจะได้ทำบุญวาหูตังจิยเตปุญญังกิงประธานเนนะกาหาสิทุกขโตมะโคประธานายะทุกกโรทุรพิสัมภโวนั่นเห็นไหมล่ะมันบอกว่าชีวิตของท่านยังอยู่นั่นประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จะกระทำบุญได้พวกเราก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่าตนเองได้ทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการให้ทานยิ่งกว่าการสมาทานสิ้นแปดอย่างอื่นคือการเจริญสมาธิภาวนากัดฟันต่อสู้ปฏิโสตคามิงทวนกระแสแห่งความรู้สึกเหล่านี้แต่เสร็จแล้วเราก็โถกพยามารกล่อมคืออารมณ์ฝ่ายต่ำเอ้ยทำไปก็แค่นั้นแหละเราทำมามากขนาดนี้ก็ไม่เห็นมันดีอะไรขึ้นความเพียรก็ทำมากถ้าอย่างนี้อยู่ไปวันๆศึกไปดีกว่ามีลูกมีเมียเหมือนชาวบ้านถ้าจะตกนรกมันคงไม่ตกแต่เราคนเดียวมันคงตกกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่ไม่เคยทำความเพียรอย่างเรานี่มันจะตกมากกว่าเรามันก็แน่นนรกเรายังได้อยู่ข้างบนมันแน่เห็นไหมล่ะสรุปเอาง่ายๆทั้งหมดนี่ก็คือการพ่ายแพ้พยามารเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเรามันก็มาพูดอย่างนี้เหมือนกันความรู้สึกของท่านมีอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าผู้ใดมีความต้องการบุญมารควรจะกล่าวกับผู้นั้นหมายก็ว่าการกระทำความเพียรของเรานี้มันจะต้องเนื้อบุญเนื้อบาปนะคือเราไม่ปรารถนาเอาบุญไปสู่สวรรค์ชั้นไหนไม่เอาบาปที่จะไปสู่นรกชั้นไหนแต่เราจะไปเนื้อบุญเนื้อบาปปาปัญจปุญญัญจะทั้งบุญทั้งบาปทั้งหมดนี้ เราจะต้องถอดต้องทิ้งจะต้องละต้องปะต้องวางไม่ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนมาตกนรกหลุมไหนแต่จะไปสู่ความดับทุกข์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกมารว่าท่านควรจะไปพูดกับผู้ที่เขาปรารถนาบุญท่านบอกอย่างนี้ผู้ใดเป็นผู้ปรารถนาบุญท่านก็ควรจะกล่าวกับผู้นั้นผู้ใดมีความต้องการบุญมารควรจะกล่าวกับผู้นั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่ท่านนั้นท่านไม่ปรารถนาบุญและท่านบอกว่าเรานั้นจะภาคเพียรพยายามประโยชน์เช่นนี้มารบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งส่วนแต่ความตายใกล้ท่านเข้ามาพันส่วนท่านมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าการตายนะชีวิตโตชีวิตตังเซโยชีวังปุญญานิกาหาสิเห็นไหมท่านมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าท่านตายท่านมีชีวิตอยู่ท่านจังทำบุญทำทานได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ปรารถนาบุญถ้าผู้ใดปรารถนาบุญท่านพึงไปหาผู้นั้นบุญนั่นยังน้อยไปกว่าคำว่ากุศลคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดในเรื่องมารในเรื่องอารมณ์ของตนเองนี่แหละด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยประกาศกับมารมารบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าสังคาเมเมมันตังเซโยยันเจชีเวปรชิโตเราตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับมารเนี่ยยังดีกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ยันเจชีเวปรชิโตยังดีเสียกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหานี่ฟังให้ดีนะพวกเราเดี๋ยวจะอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ตั้งอกตั้งใจแล้วต้องตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีๆไม่ว่ามันจะมารูปไหนครั้งแรกเขาจะมาปลอบใจเขาจะมาประเลาประโลมจะชักชวนว่าการทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนอย่างนี้ดูสิมากับครูบาอาจารย์นอนในดินกินอยู่ก็ไม่ได้กินข้าวกินมาม่าวันละสองห่อมีน้ำซ้ำหนาวก่อนหนาวอยู่บนภูเขาสูงใต้เรื่องพาเพลิงภูฝนตกมานี่จะอยู่อย่างไรโถอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้วัดว่าอารามเขาปลูกให้ใหญ่โตอยู่ดีๆไม่ชอบดันมานอนในป่าในดงเดี๋ยวมาลาเรียจะกินหัวเดี๋ยวจะไข้ปลาอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละถ้าท่านคิดโอนเอียงไปหวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นแสดงว่ามารกำลังครอบงำท่านแล้วด้วยเหตุนี้เราจะต้องประกาศสงครามกับมันอย่างชัดเจนเลือดเนื้อเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเหลืออยู่เราก็จะไม่ยอมให้มันตายไปเลยสังคาเมเมมาตังเซโยยังเจชีเวปรชิโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีเสียกว่าเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยประกาศบวมมันเรารู้จักกองทัพของท่านหมดแล้วท่านไม่ต้องมาครูท่านไม่ต้องมาตวาท่านไม่ต้องมากาวาจาหน้าเอ็นดูกับเราหรอกกองทัพของพญามารมีเท่าไหร่ฟังให้ดีนะกองทัพของพญามารนั้นมีถึง10กองทัพเมื่อมันมี10กองทัพมันก็มี10ขุนพลอีกเหมือนกันลองฟังให้ดีแล้วก็ลองพินิจพิจารณาว่าใครมีแล้วใครถูกมารเข้าไปตะลุมบอลและใครถูกมารที่บกทะลวงเข้าไปบ้างแล้วพระพุทธเจ้าเราว่ากามาเตปธมาเสนาทุติยารติวุจติตติยากุปิปาสาเตจตุทีตันห้าปวุจติปัญจมังทีนมิทันเตชัทธาภิรูปวุจติสัตตมีวิจิกิจชาเตมัคโคธัมโพเตอัตโมลาโพสิโลโกสกาโรมิชาลโทยโยยโซโยจตานังสมุกังเซปเรจอวชานติข้อภัยมันเป็นภาษาบาลีคงจะต้องแปลการที่พูดนั้นมันเป็นกะเป็นกรเป็นสำนวนเป็นคาถาเป็นบทประพันธ์พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างเนี้ยกามาเตปทมาเสนากามทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นทหารกองพลที่หนึ่งของท่านปทมาปทมาเสนานั้นแปลว่าทหารขออภัยผมแปลอย่างโลดโผนไปหน่อยความจริงเขาบอกว่ากามเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านคำว่าเสนานั้นก็แปลว่าทหารผมขอตั้งให้ว่าเป็นขุนพลที่หนึ่งกองทัพอันยิ่งใหญ่กองทัพที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งของพญามารคือเรื่องกามเรื่องกามารมเรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรสนี่แหละพระเนรเรามันตายเพราะกองพลที่หนึ่งของมารนี่อ้าวแล้วเราจะต่อสู้อย่างไรฟังไปก่อน รู้จักโฉมหน้ามันให้ดีๆสิบขุนพลแห่งกองทัพมารและเราจะมารู้จักสิบจอมประจันบานแห่งกองทัพธรรมยันหน้าพญามารให้มันจู่หมัดกลัวมันอะไรกามทั้งหลายเรากะว่าเป็นกองพลที่หนึ่งกองทหารที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเรากะว่าเป็นกองพลที่สองทุติยารติวุจติทุติยาแปลว่าที่สองรติวุจติความไม่พอใจความไม่ยินดีเรากะว่าเป็นกองพลที่สองกองพลที่สามตติยาหุปิปาสาเตความหิวและความกระหายเรากะว่าเป็นกองพลที่สามต่อมาที่สี่จะตุเถจะตุที่ตันห้าปวุจติเรากะว่าตันหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบเรากะว่าเป็นกองทัพที่สี่ของท่านส่วนกองทัพที่ห้าปัญญมังถีนามิทันเตตัวนี้ก็เก่งไม่เบาเลยตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมันก็ระดมกำลังโดยเฉพาะใช้กองทัพนี้ถล่มทะลวงอยู่กองทัพที่ห้านั่นคือความง่วงเหงาเฮานอนทีนามิทะความง่วงเหงาเฮานอนจึงว่าปัญจมังทีนามิทันเตสัทธาภีรูปวุจจติส่วนกองทัพที่หกคือความขาดกลัวเรากะว่าเป็นกองทัพที่หกของท่านกองทัพที่เจ็ดคือความสงสัยร่ำไปในการประพฤติการปฏิบัติสัตตมีวิจิกิจชาเตมะโคธัมโพเตอัตโมความสงสัยเรากะว่าเป็นกองทัพที่เจ็ดขุนพลในหัวหน้าใหญ่มันที่เจ็ดส่วนที่แปดความหลบหลู่ความหัวดื้อเรากะว่าเป็นกองทัพที่แปดส่วนกองทัพที่9ลาภสักการะสรรเสริญเยินยอเป็นกองทัพที่9ลาโภสิโลโกสักการะกองทัพที่10มิชชาลัทโทยโยยโสการได้ยศได้มาในทางที่ผิดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลยกตนดูหมิ่นผู้อื่นเรากะว่าเป็นกองทัพที่10ของท่านแน่มานเสนาของท่านนี้มีปกติกำจัดซึ่งคนผู้มีธรรมดำคนผู้ไม่กล้าย่อมไม่ชนะซึ่งเสนาของท่านนั้นส่วนคนผู้กล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุขก็เพราะเหตุที่ได้ความสุขนั้นแม้เราก็พึงรักษาไว้ซึ่งความสุขเหล่านี้เรายอมตายเสียดีกว่าที่จะอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อเสนาของท่านพระพุทธเจ้าพูดเอาละที่นี้เราก็มาว่ากันไปเป็นกองพลกองพลพอจะรู้จักกันกองพลที่หนึ่งคือกามกามาเตปัทมาเซนากองพลที่หนึ่งของกามของมารคือกามรู้สึกว่ากองพลนี้แหละที่ใช้ได้ผลมากที่สุดแก่พระหนุ่มเนรน้อยมีความปรารถนามีความทะเยอทะยานที่เราหนีมาจากบ้านจนมาอยู่ในป่าในเขาไกลห่างจากหมู่บ้านจนไม่ได้ยินเสียงของผู้ของพลอยู่บนภูเขาสูงอยู่ในป่าใหญ่ป่าลึกเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหนีพ้นมันมันยังมีอีกตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสกายก็ไม่เคยใกล้ชิดสัมผัสแต่ยังมีอีกยะวายังจรติมนัสโสบ่วงของเราลอยเข้าไปในใจท่านแล้วท่านจะหนีไปไหนสมณะนะเมสมณะโมกขสีติในช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งใจมีสตินะทุกรูปทุกองค์มีสติทุกลมหายใจมีสติทุกเมื่อที่เรามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะมีความปรารถนาทางกามวิตกความคุ้นคิดไปทางกามทางพยาบาททางขุ่นเคืองทางเกลียดทางรักทางชิงชังอะไรให้รู้จักมันรู้จักมันไว้อย่าเพิ่งหลงไปกับมันในช่วงนี้ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินแต่ใจมันจะคิดไปหาคล้ายๆว่าช่วงนี้เรากำลังล่อเสือออกจากถ้ำเคยได้ยินไหมว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้ำเสือในที่นี้เราหมายถึงกามเราอยู่ในบ้านมันมั่วหูก็ได้ยินเสียงตื่นขึ้นมารถขายน้ำปลาสาวเสื้อผ้าคาเคียงไม่ไหลพี่ชายล่ำยังงับเขาต่อย มันลุยเข้ามาทางหูแล้วไปบิณฑบาตไปเห็นอีกแล้วหน้าขาวๆผมยาวๆปากแดงๆคิ้วโกงๆมาใส่บานหนาวเกือบตายนุ่งกางเกงขาสั้นไม่หนาวกับเราเลยเสื้อชั้นในก็ไม่ใส่ไม่ได้ดูก็เห็นเหมือนนั้นก็เข้ามาบุกทะลุทะลวงทางตาอ้าวได้กินแป้งกินเครื่องสำอางมาใส่บงใส่บ่าโอ้ยสารพัดอย่างที่นี่เราปิดหนีมาอยู่ป่าหูไม่ได้ยินแล้วตาไม่ได้เห็นแล้วจมูกก็ไม่ได้กลิ่นสิ่งเหล่านี้ลิ้นรสและสัมผัสทางกายเราปิดไปหมดเลย5รู5ประตูปิดตายทีนี้ก็เปิดไว้ประตูเดียวล่อเสือออกจากถ้ำคือช่วงนี้หมดปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาเฝ้าดูแต่ประตูแห่งหัวใจความคิดไปทางกามารมณ์ในอดีตในปัจจุบันในอนาคตความคุ้นคิดไปสิ่งใดเรารู้มันที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอสปัสสะสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าจิตสังขารทุกลมหายใจมันจะคิดอะไรช่วงนี้ปิดตาปิดหูปิดจมูกก็รอดูแต่ใจรักษาประตูเดียวช่วงนี้เรียกว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้ำพระพุทธเจ้าก็เลยท่านกล่าวว่าอารมณ์อันงดงามอันวิจิตรในโลกนี้ทั้งหลายยังไม่ใช่กามแท้เห็นไหมนะเตกามานิวิจิตรานิโรเกสังกัปปราโครปุริสสกาโมอารมณ์อันงดงามอันวิจิตรทั้งหลายในโลกนี้ยังไม่ใช่ตัวกามแต่ตัวกามแท้คือสังกัปปราโครปุริสสกาโมความดำริไข่ไปพร้อมกับราคะนั่นแหละถือว่าเป็นกามกามของบุรุษกามของสติเพราะเหตุนั้นความดำริความคิดไปสู่กามเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกลางวันก็คิดได้ไม่ว่าจะยืนก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยืนเดินนั่งนอนมันคิดได้ทั้งนั้นกลางวันกลางคืนไม่ได้มืดเลยไม่ได้ส่องไฟให้มันเลยมันคิดไปเรื่องกามเรื่องอะไรเห็นหน้าคนโน้นคนนี้ในช่วงนี้คือตัวกามแท้ที่เรียกว่าสังกัปปราโคบริสสกามกจิตที่ดำริใคร่ไปกับราคะความกำหนัดฉันทะราคะความพอใจยินดีเพลิดเพลินกับมันนี่แหละคือตัวกามด้วยเหตุนี้เราก็มาจ้องสติรู้เท่าทันตัวนี้นะพิญญายะอภิญญายะสัมโพธายะรู้มันยิ่งขึ้นไปรู้ยิ่งขึ้นไปให้มันสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างนี้ก็สามารถพิชิตมานตัวกามอารมณ์นี้ได้ช่วงนี้เรามาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเราปิดประตู5ประตูเหลือไว้ประตูเดียวเรียกว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้ำให้มันมาไม่ต้องไปกลัวมันจ้างมันเลยเชิญมันคิดมามึงคิดมา100ครั้งกูจะรู้มึง100หนคิดมา 1,000 ครั้งรู้มันตั้ง 1,000 หนไม่คิดก็ยังจะตามเข้าไปรู้มันอีกเวลาใดมันสงบเราก็จะพิจารณาเรื่องอสุภะเรื่องอะไรมันเกิดความเบื่อหน่ายใครกับมันนี่เราประจันบานกับกามพวกนี้เอาทีนี้ถ้าหากมันปราบเราเรื่องกามไม่ได้ระวังมีก้องทัพที่สองทุติยารติวุจติความไม่ยินดีเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่สองคือทหารขุนพลที่สองของท่านความไม่ยินดีนั้นหมายถึงอะไรเมื่อไม่คำนึงถึงเรื่องกามแต่ก็มีอีกคือเรื่องตรงกันข้ามกับกามคือความไม่ยินดีกามนั้นคือความยินดีอย่างยิ่งเลยแต่นี้ไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีแล้วไม่ใช่ธรรมดาสามัญ นะเป็นอันตรายอย่างยิ่งใหญ่ขุนพลเนี่ยทำให้เราเกิดความเบื่อเกิดความเซ็งเซ็งในการที่จะต้องมาทำความเพียรในป่าในเขาเอาแบบมาเกลียดขี้หน้าแม้กระทั่งหมู่กระทั่งคณะกระทั่งครูบาอาจารย์มันไม่น่าฟังมันไม่อยากจะเห็นบางทีมองเห็นคนโน้นคนนี้ก็หน้าเกลียดขึ้นมาระวังให้ดีตัวนี้ก็ทำให้จิตใจฟุ่นวายไม่สงบประงับกองทัพที่สองของมันมันมีขุนพลตัวนี้เป็นผู้นำคือความไม่ยินดีหนักๆเข้าไม่ยินดีแม้กระทั่งตัวเองอันตรายมากถึงกับผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ยินดีในโลกนี้ไปอยู่พรหมโลกดีกว่าอยู่ไปมันชักช้าผูกคอตายกินยาตายทั้งหมดนั้นคือกองทัพที่สองสอดแทรกมานักปฏิบัติธรรมผูกคอตายเยอะแยะเลยเพราะว่าเจอขุนพลที่สองกองทัพที่สองเนี่ยมีขุนพลคือความไม่ยินดีผมนี่แหละคนนึงเคยมาแล้วทำความเพียรแล้วเกลียดขี้หน้าตนเอง มันโง่มันไม่รู้มันไม่เข้าใจปฏิบัติไปมันก็ไม่ก้าวหน้าสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดโอ้ยเบื่อหน่ายไม่อยากได้ยินชื่อของมันคนที่มีชื่ออย่างนี้เกลียดน้ำหน้าตนเองอยากตายเบื่อหน่ายกว่าจะรู้ได้โห้สองสามวันเกือบจะหาเรื่องแล้วดียังมีสติมีสัมปชัญญะมาทันมาอ้าวความเบื่อหน่ายอยากตายไม่อยากอยู่เกลียดน้ำหน้าตนเองมันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งโอ้ยเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะไม่ทุกข์เพื่อจะดับทุกข์เลยกูมันบ้าไม่รู้เท่าทันอย่างนี้เห็นไหมล่ะกองทัพพญามารนั้นมีหลายกองพัดทัพกองผ่อนมาทุกรูปแบบมาให้รักมาให้รักกระจนนอนไม่หลับคิดถึงก็นอนคิดถึงนี่เมื่อเรารู้เท่าทันเอามาให้เกลียดไม่มีใครเกลียดเกลียดน้ำหน้าตนเองระวังให้ดีดูถูกตนเองมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยทำความเพียรก็ไม่ก้าวหน้าเหมือนองค์โน้นองค์นี้ทำไมเนาะจึงต้องเป็นเราเรานี่ทำความเพียรอย่างยิ่งใหญ่ทำไมจึงไม่ก้าวหน้ารู้เท่าทันมันก้าวหรือไม่ก้าวก็ช่างหัวมันทำมันไปเรื่อยๆคนโบราณภาคอีสานบอกอยากหอดไว้แห่ข้านอยากหอดนานให้แลนหอดบ่หอดสั่งหัวมันพระพุทธเจ้าว่าทำความเพียรเหมือนไก่กกไข่ไก่มันฟักไข่หน้าที่ของมันฟักต่อไปให้ความอบอุ่นความออกมาเป็นลูกเป็นตัวเป็นเรื่องของลูกมันเองเมื่อเราปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินไปเรื่อยมันจะเจริญเติบโตเองถ้าใจร้อนมึงทำไมไม่งามเอาปุ๋ยไปใส่วันละกิโลสองกิโลตายซ้ำตายเพราะปุ๋ยนี่ก็เหมือนกันตายเพราะความเพียรทำความเพียรมากๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายนะเห็นไหมเอาล่ะเรารู้จักชมหน้ามันก่อนว่าไม่ว่ามันจะเกลียดไม่ว่ามันจะไม่พอใจใครแม้จะไม่พอใจตนเองก็จงรู้จักมันเถิดว่านั่นคือกองพลที่สองแห่งกองทัพพญามารกองพลที่สามเจนี่ตติยาคุปปิปาสาเตกองพลกรณีพระพุทธเจ้าว่าความหิวความกระหายเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่สามของท่านกองพลที่สามหิวหิวจะหลอกแจกแหลกกินมาม่าสองห่อนี่ไม่พออยากโน่นอยากนี่เห็นผักเขียวๆจะปีนลงไปนั่นโอ้ยผักหนอกเอามาต้มน้ำร้อนเอาไปมาเห็นใบไม้ทั้งหลายเป็นผักไปหมดหิวไม่มีอะไรจะกินจะต้มน้ำร้อนต้มใส่เกลือกินพอเลยสดน้ำกลัวจะขาดวิตามินได้หรือไม่ดีมันเป็นไปเองแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาในการทำความเพียรหิวกระหายอยู่ตลอดโดยเฉพาะผู้ที่ติดบุหรี่ติดยาเสพติดยาทันใจยาปวดหายช่วงนี้มันจะบีบคั้นอย่างปวดร้าวที่สุดอยากจะสูบบุหรี่อยากจะกินยาปวดหายอยากกินยาทันใจตรงนี้เจอกองพลที่สามขุนพลที่สามแห่งกองพลที่สามคือคุปปิปาสาคุปปิปาสาเป็นชื่อของเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าคุปปิปาสาเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเขียนท้องเข้าภูเขาปากเข้ารูเข็มดูดมาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะมันหิวอยู่ตลอดภาษาบาลีว่าคุปปิปาสาเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาจะไปเป็นคุปปิปาสาเปรตนะมาม่าสองห่อนี่เหลืออยู่เหลือกินแล้วเราก็ดีนี่จะยังง่วงเหงาเหานอนเอาละมันไม่ตายดอกระวังให้ดีมิฉะนั้นกองพลที่สามมันจะเอาคุปปิปาสาเปรตมาสอดมาแทรกให้สลัดทิ้งให้หมดอย่าไปบางคนอยู่ไม่ได้จริงๆนะผมจะบอกให้ทราบว่าถ้าผู้ใดไม่ซื่อสัตย์ในธรรมกลับไปนี่เป็นลักสูบบุหรี่มีบุหรี่ซ่อนมาสูบอยู่ในกฎท่านจะอยู่ไม่ครบ20วัน1จะเจ็บไข้ได้ป่วย2อยู่ไม่ได้เร่าร้อนเองก็จะลักหนีไปเองการมาที่นี่มันมากันกล้องคนจริงๆเข้าใจไหมประกาศสงครามกันเต็มรูปแบบกับพญามารเพราะนั้นหิวกระหายคุณจะหิวผิดปกติถ้าเคยติดบุหรี่คุณจะอยากสูบมากถ้าเคยกินยาปวดหายทันใจยานัดคุณจะหิวกระหายเพราะมาที่นี่เพื่อขจัดความหิวทั้งนั้นจำไว้ให้ดีถ้าหิวอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ว่านี่คือกองพลที่สามโว้ยอยากจะสูบบุหรี่อยากจะกินยาทันใจปวดหายก็อ๋อกองพลที่สามมาแล้วโว้ยเราจะไม่ยอมสยบให้แกมันสั่งคาเมเมมันตังเซยโยยังเจชีเวประชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้อยู่ดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ทีนี้รู้จักกองพลที่สี่จะตุที่ตันห้าปวุจติเรากล่าวว่าตันหาเป็นกองพลที่สี่ของท่านตัณหานี่คืออะไรก็เรื่องกามอารมณ์นี่อันหนึ่งละพอตัดเรื่องกามได้ก็มีกันเรื่องอยากเป็น อยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี่มาอยู่ที่นี่มันจะเป็นไอ้โน้นมันจะเป็นไอ้นี่ไม่อยากเป็นเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวจะเป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวจะไม่ได้หนังสือเอาแล้วสิทีนี้มาหลับหูหลับตาในป่าในเขาดันอยากท่องหนังสืออยากจะได้ปาฏิโมกข์อยากจะได้สวดโน่นสวดนี่อยากจะอ่านคำกรคำโครงคำสอนครูบาอาจารย์โน่นนี่ดีกว่ามันหนังหลับหูหลับตาเนี่ยมันมีทางเป็นไปได้ทั้งนั้นตอนอยู่วัดขี้เกียจอ่านหนังสือแต่พอมาเจริญสมาธิภาวนาในปัญญาอีกแล้วตัณหาอยากจะเป็นนักปราชญ์หิวความเป็นนักปราชญ์ก็เลยเป็นเปรตอีกประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นระวังให้ดีนอกจากอยากทางกามแล้วไม่ได้ก็มาอยากมีอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อยากจะเป็นนักสวดอยากจะเป็นนักสอนอยากจะเป็นนักเทศนั่งสมาธิไปปรุงเทศอยู่คนเดียวเทศตั้งแต่นั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเทศเทศไปเทศมาเอากระดาษมาจดไว้กลัวมันจะลืมแหมมันเทศเก่งเหลือเกินแต่เทศคนเดียวอยู่ในใจเทศในต้นไม้ต้นไหลให้ภูเขาฟังทั้งหมดนั่นคือความอยากเป็นนักปราชญ์อยากเป็นนักเทศอยากมีชื่อเสียงโด่งดังจำไว้ให้ดีนี่คือคนที่4จะตุที่แต่ง่วงกองพลที่5ความง่วงเหงาหานอนเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่5เป็นคุ้นพลที่5ของท่านไม่รู้มันง่วงมาแต่ชาติไหนลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็เท่ากับว่าเปลี่ยนย้ายที่นอนเท่านั้นเองนั่งปั๊บไม่ทันไรคอตกหลับเฉยนั่งอยู่ก็โกนท่าให้เพื่อนหัวตกคอพับคอแง่นเป็นสมาธิไก่งวงสมาธิไก่ตายหาสมาธิไก่ตายภาคสปงกสปงากสวบพุ่นซับพี่จ้ามันหิวอยู่หิวนอนมาแต่ไหน อันนี้ก็คือคุณพลที่5ของพญามารซับมากอกทำอย่างไรวิธีแก้มันก็มีอีกนั่นแหละตัวนี้ระวังให้ดีถ้ามันง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียและจำกัดอาหารอย่าไปกินมากจัตตาโรปัญจอาโลเปพุทธวาปิเวอลังพาสุวิหาลายะปหิตัตตัสสะภิกขุโนดูก่อนภิกษุถ้าเธอฉันอาหารจะอิ่มเหลือไว้สี่ห้าคำเธอพึงหยุดเสียแล้วดื่มน้ำให้มากๆการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำสมควรให้เกิดความผาสุกแก่ภิกษุผู้มีตนส่งไปแล้วความง่วงเหงาหานอนมันจะน้อยลงอย่าไปกินมากนักถ้ามันง่วงสังเกตดูกะจะอิ่ม 4-5 คำคุณเลิกไม่ต้องไปเสียดายมันไม่เป็นโรคขาดอาหารตายผมอดมาให้ดูเห็นไหมเนี่ย21วันกินแน่นะไม่เห็นเป็นโรคขาดอาหารตายไม่เห็นพร้อมเลยเนี่ยเห็นไหมนะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้น1เปลี่ยนอิริยาบถถ้ามันง่วงก็ยืนเดินนั่งยืนเดินอย่าไปนอนมันนะทีนี้ต่อมาก็จำกัดอาหารอันที่3สร้างอโลกสัญญาที่วากสัญญาลืมตาอย่ามัวแต่นั่งหลับตาลืมตามีสติอยู่หายใจเข้าหายใจออกมองไปไกลๆสัก 2-3 วาถ้ามันหนักหน้าผากก็จัดไกลออกไปอีกการลืมตาเป็นการระบายความร้อนในตัวนะถ้าหลับตาจะเกิดความร้อนและมีความคิดมากถ้าชินต่อความร้อนถ้าร้อนแล้วมันก็ง่วงนอนถ้าคุณนั่งร้อนๆคุณจะง่วงนอนทำให้เข้าใจนะถ้าคุณอุ่นคุณก็ง่วงนอนเองถ้าร้อนนี่จะยิ่งหน้าร้อนคุณยิ่งง่วงนอนเก่งถ้าคุณขับรถผมเคยอยู่ในทะเลทรายหลายปีทะเลทรายมันร้อนนั่งอยู่ในรถร้อนๆไม่ได้จะง่วงเอาน้ำเย็นๆมาลูบมันก็หายการนั่งหลับตานี่ทำให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นการไหลเวียนของโลหิตของธาตุดินน่ะน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรต่างๆมีวงจรอยู่ในตัวแต่ถ้าเราลืมตาขึ้นมันระบายความร้อนไปในตัวนะความร้อนก็น้อยความง่วงเหงาหาวนอนมีน้อยถ้าคุณหลับตาไปคุณร้อนมากคุณก็ง่วงถ้าคุณหลับตาไปในหน้าหนาวคุณอุ่นคุณก็ง่วงถ้าคุณลืมตาทำสมาธิได้จะเป็นการดีที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หลับตาให้ลืมตาไม่ให้จัดเอาที่มันเหมาะมันสมอีประการหนึ่งกลางคืนเนี่ยคุณลืมตาคุณมองทิศซ้ายแลขวาอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชัญญะกาลีโหติมีสัมปชัญญะในการแลการเลี้ยวแง้มมองดูท้องฟ้ามองดูดาวแลดูทิศทั้งหลายมีสติอยู่ในการแลการเลี้ยวสัมปชัญญะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะแลเลี้ยวชื่ออย่างนี้เปลี่ยนเอาน้ำรวมนะถ้าคุณยังไม่หายคุณทำให้ฉลาดสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนมีสติอยู่ส่วนบนแค่หัวขึ้นมาที่เรียกว่าปริมุขขังสติงมีสติเฉพาะหน้าแล้วคุณก็จ่อสติลงท้าปนาตั้งไว้ตรงไหนเอาไว้ถ้าคุณได้ยินเสียงในหูคุณก็จ่อสติฟังที่หูคุณจะ มีความรู้สึกไว้ส่วนบนสร้างอโลกสัญญาเหมือนกับมันสว่างสวัยทำไปคุณจะถึงจุดที่มันสว่างวะขึ้นมาหายห่วงเงาหาวนอนถ้าคุณสร้างสติไว้ส่วนบนไม่ต้องกำหนดดูลมหายใจทำความรู้สึกไว้ส่วนบนกำหนดฟังเสียงต่างๆที่ได้ยินอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ต่อมาความคิดน้อยลงความตื่นตัวเกิดขึ้นคุณอาจจะมีสติอยู่ส่วนบนแล้วได้มีเสียงอะไรกระทบหูขึ้นมาคุณจะเห็นแสงออกทางตาคลื่นของแสงคลื่นของเสียงคลื่นของรูปอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้มีแสงข้างบนความง่วงเหงาหานอนน้อยลงคุณจะรู้สึกตัวใหญ่ๆมากขึ้นทำได้หลายอย่างอันนี้สนุกมากมันอยู่ใกล้ๆกันระหว่างหลับกับตื่นหรือมิฉะนั้นคนมีสติและมีสัมปชัญญะด้วยยามีแต่สติคือระลึกได้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้สึกสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าระลึกได้และรู้สึกตัวว่าระลึกไม่ได้พอเวลามันง่วงหลับปุ๊บคุณก็มีสติว่าโอ้มันง่วงมีสัมปชัญญะรู้ว่าโอ้นี่มันยังรู้ว่ามันง่วงโอ้เมื่อกี้มันหลงไปจนหลับอย่างนี้มีสติรู้ระลึกว่ามันง่วงสัมปชัญญะรู้ว่ามันระลึกได้ว่าง่วงมันก็หายเป็นปิดทิ้งง่วงนอนนี่มีนิดเดียวนะหลับไปนาทีสองนาทีก็หายง่วงนะนักปฏิบัติไม่ต้องนอนมากหรอกชาคริยังอนุยุตโตประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นตัวนี้ก็เก่งแก้กันไม่ตก2ปี3ปี4ปี5ปีแก้ไม่ตกก็ไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำอันนี้พูดคร่าวๆไว้ก่อนว่าเราจะประจันบานกับมันให้ดีๆ